นี่ยเนียงแน่เนี่ยเนียงสัตว์คู่อ้อยสไนตัวตายเลี้ยงจารักเลี้ยงจารักอันตายขวนไอ้สัตว์มันส่งวัดรีบตักอ้อยโอได้ก่อเลี้ยงจารักเลี้ยงจารักยังมิ่งมันกลัวอ้อยสไนเตอร์ใครจอร์ไนเลี้ยงรักคลั่งเป๊สไตล์หนึ่งบองดังบานตายมวยแคลดเห็นสไนบองปัดเจียใบออร่าเออยังนั้นมันกลัวอ้อยสไนบองมันฟอลังเต้รู้ไม่แม่เลี้ยงจารักเป๊ผมกับท้าอ้อนสัตว์โรโหไงน้ามวยเราโกองสำรับเพียงตรงนัสไนกมเล่นจารักเป๊กสไตล์แพลตบองตามันตอนโตตอนเล่นจารักเล่นจารักฝึกล้วนเอาสุขเพียบเอาสุขเพียบเตอร์กูเอาสไนมีเมกมไวรัสกมไวรัสยังนิ่งมันกูเอาสไนเตอร์ใครจอร์ไนเล่นรักคลั่งเป๊กสไตล์หนึ่งบองดังบานตายมวยแพลตเห็นสไนบองปัดเจี๊ยบไปเอาละเออยังนั้นมันกูเอาสไนมันฟอลังเต้รู้ไม่แม่เลยจะรับเป็นผมกับท้าอ้อนสัตว์โรโหไงน้ามวยเราโกองสำรับเงินตรงนัสไนจอร์ไนเลงรักคลั่งเป๊สไตล์หนึ่งบองดังปานตายมวยแคลดเห็นสไนบองปัดเจียไปออร่าเออยังนั้นมันกลัวอ้อยสไนบองมันฟอลังเต้